وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پس بعض تم میں سے مومن ہیں اور بعض تم میں سے کافر ہیں، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔